1777 zł. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Pożar w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach opanowany. Czy premier Francji wysłucha katolików i otworzy kościoły zamknięte z powodu pandemii koronawirusa? Pastele Witkacego, do zobaczenia podczas wirtualnej nocy muzeów. Ponad 500 osób przegrało walkę z koronawirusem. To najwięcej od początku epidemii. Ostatniej doby stwierdzono 25 571 nowych zakażeń COVID-19. Wyzdrowiało ponad 14,5 tysiąca osób. Wykonano ponad 56 tysięcy testów. Gdzie przybyło najwięcej chorych, powie Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie śląskim, prawie 3500 przypadków i dolnośląskim prawie 2800. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych zakażeń stabilizuje się. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja. Obecnie zajętych jest ponad 22 300 łóżek covidowych i przeszło 2120 respiratorów. Kolejny plus, dzisiejsze dane wskazujące, ile osób dodatkowo zostało przyjętych do szpitali z powodu koronawirusa. To są 22 nowe łóżka zajęte, więc bardzo niewielka liczba. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 691 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Barbara Góra, Polskie Radio. Zgoda na powiązanie unijnego budżetu z praworządnością oznaczałaby dla Polski utratę części suwerenności, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Jego zdaniem praworządność stała się politycznym narzędziem do karania poszczególnych państw. To jest próba zawłaszczenia naszej suwerenności. No przecież nasze rozwiązania w Polsce nie odbiegają niczym od rozwiązań funkcjonujących w Unii Europejskiej i będziemy bronić naszej suwerenności, nawet jeżeli będzie trzeba postawić weto i ponieść tego jakieś konsekwencje. Chodzi tutaj po prostu o pieniądze, które dzisiaj w Unii ci, którzy są bogaci, nie chcą ich dać tym, którzy są biedniejsi. Według posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala praworządność stanowi gwarancję sprawiedliwego działania wszystkich rządów europejskich. Jeśli rząd zawetuje budżet, to będziemy mieli taką sytuację. Będziemy korzystali z prowizorium budżetowego, ale to oznacza, że wypłaty będą tylko dla rolników, urzędników i na już rozpoczęte inwestycje. Nie będziemy mieli dostępu do tego dodatkowego funduszu odbudowy, a to zarządzenie dotyczące praworządności i tak będzie obowiązywało, bo ono nie jest częścią ustawy budżetowej. W czwartek premier Mateusz Morawiecki wysłał list do unijnych przywódców, w którym zagroził odrzuceniem budżetu Unii na lata 2021-2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie powiązana z praworządnością. Cztery pielęgniarki podtruły się dymem w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Pożar wybuchł w sali na 7 piętrze. Ogień jest już opanowany. Trwa aktualnie oddymianie. Jeszcze przed dotarciem strażaków na miejsce z budynku ewakuowano 20 pacjentów i personel szpitala, mówił w TVP Info Patrycjusz Fudała z Katowickiej Straży Pożarnej. Na chwilę obecną mogę potwierdzić, iż cztery osoby personelu pielęgniarki zostały poszkodowane w tym zdarzeniu w wyniku potrucia gazami pożarowymi. Sytuacja jest opanowana, pożar został ugaszony. Przewietrzamy, dogaszamy te pozostałości, które jeszcze się tlą. Wszyscy pacjenci, którzy byli w szpitalu, zostali ewakuowani do osobnego skrzydła, nie będą retransportowani do innych szpitali. Żądamy otwarcia kościołów w imię wolności wyznania, piszą politycy w liście do premiera Francji. Według nich świątynie odgrywają istotną rolę w życiu społecznym, podobnie jak szkoły i niektóre sklepy, które są otwarte pomimo lockdownu. Od 2 tygodni w całej Francji obowiązuje zakaz organizowania mszy. 46 francuskich parlamentarzystów podpisało się pod apelem zatytułowanym Panie premierze, proszę wysłuchać katolików. Politycy domagają się otwarcia kościołów dla wiernych w imieniu wolności wyznania. W apelu zwrócono uwagę, że od czasu pierwszej fali koronawirusa nie wykryto nowych ognisk patogenu w kościołach. Potwierdziła to Rada Naukowa doradzająca rządowi w sprawie COVID-19. Parlamentarzyści ubolewają także nad postawą rządu, który nie podjął do tej pory dialogu z przedstawicielami wspólnot religijnych w sprawie otwarcia świątyń. Tydzień temu Rada Stanu wskazała, że francuskie MSW musi pilnie doprowadzić do dyskusji z przedstawicielami wspólnot religijnych w sprawie stopniowego zniesienia zakazu celebracji. Pierwsze spotkanie w tej kwestii odbędzie się w poniedziałek. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Rzadko pokazywane publiczności pastele Witkacego pokaże dzisiaj Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Ze względu na pandemię w maju nie udało się zorganizować tradycyjnego nocnego zwiedzania, więc teraz muzealnicy zapraszają do internetu. Do oglądania zaprasza Karolina Pękala z Rzeszowskiego Muzeum. Kolekcja Witkacego nie jest prezentowana zbyt często w naszym muzeum, nie jest bardzo dobrze znana naszym zwiedzającym, ponieważ pastele bardzo są delikatne i warunki takie jak temperatura czy światło mogłyby je zniszczyć. Tym razem bardzo szczegółowo przyjrzymy się tej kolekcji. Wszystkie prezentacje można znaleźć na stronie nocmuzeumrzeszów.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety pochmurno. Większych przejaśnień można się spodziewać jedynie na południu kraju. Najcieplej na zachodzie i części wybrzeża 11 stopni, w centrum 7-8 kresek, a najchłodniej we wschodniej części kraju, w Suwałkach tylko 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Martą, która uprawia zioła, a praca idzie jej tak sprawnie jak udział w spisie rolnym. Jak zwykle działam szybko. Weszłam na stronę, podałam swój PESEL, numer gospodarstwa, a dalej to już z górki. Teraz czekam, aż ze spisu dowiem się, jak dużą mam konkurencję. Życzę bezkonkurencyjnych zbiorów, no i wygranej w loterii. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralkosuszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski i zapraszam na cotygodniowe pytania, kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu. Świat i ludzie. A o czym dzisiaj opowiemy? Wybory prezydenckie w Ameryce. Cały czas trwa liczenie głosów. Urzędujący prezydent Donald Trump nie gratuluje zwycięstwa Joe Bidenowi. Z kolei jego wiktorię ogłosiły media. Spróbujemy opisać tę niezwykłą sytuację po wyborach 3 listopada. Górski Karabach jest rozejm, ale kto jest tak naprawdę wygranym w tym konflikcie? Azerbejdżan, Rosja czy Turcja? Władimir Putin mówi o 4000 zabitych. 2 razy więcej jest rannych. Dziesiątki tysięcy musiało opuścić swoje domy. Armenia przyjęła bolesną porażkę. Wreszcie szczepionka na koronawirusa. 2 firmy ogłosiły, że mają skuteczność 90%. Mówi się o wielkiej nadziei, ale też padają pytania o sprawiedliwe dostawy dla potrzebujących w różnych krajach świata. Co jeszcze w programie? Etiopia na skraju wojny domowej. Co dzieje się w kraju, którego premier odebrał przecież rok temu pokojową Nagrodę Nobla? Dlaczego wojsko rządowe toczy walki z armią ludu Tigrów? Są raporty o zbrodniach wojennych przez nich popełnionych. Co jest prawdą, a co fałszem w tym zamkniętym dla świata konflikcie? I dlatego na początek More Fire i Raz Biruk, artysta z Etiopii. Wow! Yeah! Huh. More fire, fire, fire. More fire, fire. More fire, fire, fire. More fire, fire. Ijole, jole. Ijole, jole. I هاجر المغل من ارطاف ينبلى بلا الترارة وتاف كزاي موتا مسراك بتاف يجون لي جون لي يجون لي فكر تاتاقي عدي زيما بملك الدم سما وسما كنت اسفو مدير كنت اقعنا Hanna fagi ya kan yalana chu fikr da kusa berhal sa ya tararo taf tin bit 20 wa fire le patin bet fikr bet asfas kinet fire alam satdin landi min dai bart fire le patin bet fikr bet asfas kinet fire Odrobina muzyki reggae z Etiopii, Morfaje Ras Biruki. O tym kraju będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiali, ale na początek porozmawiamy o Ameryce i o wyborach i są już ze mną znamienici goście. Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych via Skype. Słyszymy się, dzień dobry. Tak jest, dzień dobry państwu, dzień dobry panu. A przy telefonie Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Akademii Prasowej. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, agencji, nie akademii. Agencji oczywiście, przepraszam, jeżeli była akademii, ale Polskiej Agencji Prasowej. Także, żeby było już wszystko jasne. Natomiast spróbujmy wyjaśnić, co się dzieje z wyborami, z liczeniem głosów w Stanach Zjednoczonych. Portal amerykańskiego radia publicznego, NPR, i tu powołuje się na wiadomość Polskiej Agencji Prasowej właśnie. Tenże portal napisał, że droga od kandydata do prezydenta elekta oraz prezydenta nie jest jeszcze zakończona. Napięty kalendarz jeszcze w tym miesiącu, przyszłym miesiącu oraz oczywiście w styczniu. Wiele kontrowersji, a to już jest opis sytuacji ogólny, wiele kontrowersji wzbudza postawa Donalda Trumpa. Prezydent zarzuca fałszerstwa wyborcze. Strona przeciwna, czyli demokraci i Joe Biden, odpierają te zarzuty, mówiąc, że nie ma na to dowodów. W tym wszystkim budzące co najmniej mieszane uczucia postawa głównych mediów amerykańskich tydzień temu, które po prostu ogłosiły zwycięzcą Joe Bidena. Doktor Małgorzata Bonikowska, czy jest pani zadziwiona tą sytuacją i czy rzeczywiście to media powinny zajmować się ogłaszaniem, kto jest wygranym w wyborach prezydenckich? No ale tak nie jest, dlatego że media tylko raportują to, co wynika z podliczenia głosów i media tak się samo zachowywały w roku 2016 i wcześniej. Podliczono wszystkie głosy obecnie w Stanach Zjednoczonych i Joe Biden uzyskał tam, o ile pamiętam, 306 elektorskich głosów, a Donald Trump około 320 kilku. 232 więc, dokładnie. Tak. Więc z punktu widzenia podliczenia głosów we wszystkich 50 stanach Stanów Zjednoczonych, rezultat wyborów jest jasny i media mają prawo to raportować. Natomiast oczywiście Donald Trump, jako prezydent, który przegrał, może użyć środków prawnych do podważenia rezultatu wyników wyborów, czy podliczenia głosów, konkretnie rzecz biorąc, w niektórych stanach. I wydaje się, że dokładnie do tego on zmierza, zwłaszcza, że mamy do czynienia z sytuacją nową, rzeczywiście nową w historii wyborów amerykańskich, to znaczy głosowaniem korespondencyjnym, oczywiście w wyniku wirusa, ale pamiętajmy, że to jest kilkadziesiąt milionów głosów oddanych przez pocztę. I dodatkowo jeszcze trudność jest taka, że każdy stan Stanów Zjednoczonych ma troszeczkę inny sposób nie tylko liczenia głosów, ale przede wszystkim inne regulacje. Niektóre stany dopuszczają na przykład głoszenie głosów, liczenie głosów wcześniejsze niż termin wyborów, inne zaczynają liczyć dopiero w dniu wyborów, więc to wszystko może budzić kontrowersje i oczywiście trzeba nad tym zapanować i trzeba podliczyć każdy głos bardzo dokładnie, jak również Donald Trump ma prawo zaskarżyć wyniki niektórych tych podliczeń w niektórych stanach. Ostateczny głos będzie miał Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Jarosław Guzy, w takim razie jaka jest pana opinia na ten temat? Czy rzeczywiście wszystko się dzieje lege artis, wszystko jest w porządku i dowiemy się niedługo, a dokładnie w połowie grudnia, kto już wyrokiem elektorskim został prezydentem Stanów Zjednoczonych 46. Niewątpliwie wszystkie procedury są na miejscu i wszystko działa zgodnie z prawem. Czymś innym jest zupełnie ta otoczka wyborów, począwszy zresztą od kampanii wyborczej, włączając to zachowanie mediów. Bo kontrowersja przede wszystkim, jeśli chodzi o to ogłoszenie wyniku wyborów przez media, polega na tym, że rzeczywiście w amerykańskiej procedurze wyborczej tak naprawdę dowiadujemy się, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych po ogłoszeniu wyników głosowań elektorów. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone są krajem federalnym i mają ten anachroniczny, jak niektórzy nazywają, system głosowania na elektorów w poszczególnych stanach, a następnie podliczenia głosów elektorskich. No, w Polsce też oczywiście liczy się głosy, liczy się exit polls na przykład. Jest to system trochę inny, ale faktem jest, że media się pośpieszyły w tym sensie, że i to budzi kontrowersje ze względu na to. Media z lewej i prawej strony, również CNN, jak i Fox News, że zacytuję te dwie stacje z dwóch stron sceny politycznej i medialnej w Ameryce. No tak, ale tutaj mam jeszcze ABC, CNBC, notabene te dwie stacje, w przeciwieństwie do CNN-u, który jest antytrumpowy, i Foxa, który jest, no, umiarkowanie, że tak powiem, w Kremlu nie jest uważany za antytrumpowy, chociaż Trump czasami tak uważa, bo nie wszystko, co tam jest, jest po jego myśli, i to jest w stylu Donalda Trumpa. Te dwie stacje, ABC i CNBC, no, były w stanie na przykład przerwać wypowiedź prezydenta, zastępując ją komentarzem w okresie tym gorącym bezpośrednio po głosowaniu, komentarzem, że prezydent kłamie i w związku z tym nie będą go nadawać. Co z punktu widzenia standardów, które jeszcze niedawno obowiązywały w amerykańskich mediach, po prostu jest kuriozum absolutnym. I to wskazuje na problem z mediami, to znaczy te media po prostu prowadziły kampanię antytrumpową i ta kampania była przeciwko Trumpowi bardziej niż za Joe Bidenem. Dotyczy to ogromnej większości mediów. Właściwie spośród takich znaczących mediów krajowych tylko Wall Street Journal zachowywał się w miarę obiektywnie. Zresztą podchodząc bardzo spokojnie do całej kontrowersji związanej z tym, że Joe Biden się ogłosił bardzo wcześnie, jak na procedury, zwycięzcą, a Donald Trump odmówił tego słynnego concession speech, czyli gratulacji zwycięzcy, przyznania się do porażki. Patrzmy na to spokojnie, bo niestety w polskich mediach z kolei mieliśmy zamieszanie. Ale to już myślę, że zostawmy polskim mediom. Ja jeszcze tylko powiem, że wczoraj... No nie, przyjęły po prostu, że amerykańskie wybory to jest część polskiej polityki i to po prostu żałuję, bo powinniśmy patrzeć na to jak obserwatorzy i właśnie o wiele spokojniej niż prezentowało się to w polskich mediach. Ale czy ja mogę jeszcze dodać jedną rzecz? Dlatego, bardzo proszę, doktor Małgorzata Bonikowska. Ja się zgadzam z panem redaktorem Guzym w tym sensie, że media, nie tylko amerykańskie, dzisiaj bardzo często przejmują rolę tub politycznych i mamy do czynienia z podziałem mediów tak naprawdę na media takiej opcji, innej opcji. Bardzo ciężko jest dzisiaj znaleźć media naprawdę rzetelne, neutralne, które starają się raportować sytuację bez komentarzy i bez naginania rzeczywistości. Natomiast nie zmienia to faktu, że podliczając głosowanie w Stanach Zjednoczonych, w poszczególnych stanach, rezultat jest jasny. Jakby media mają prawo raportować wynik podliczenia głosów. Oczywiście, każdy z kandydatów, zwłaszcza ten, który przegrał, ma prawo zaskarżyć to głosowanie, zwłaszcza w niektórych stanach, gdzie może być jakaś kontrowersja, zwłaszcza tam, gdzie Donald Trump wygrał, przepraszam, przegrał niewiele, aby podliczono te głosy ponownie. No i tak i będzie w Georgii między innymi i również w Pensylwanii, bo o tym też informuje portal NPR, czyli amerykańskiego radia publicznego. Tam tak, to, dokładnie to, co pani mówi, tam się będzie działo jeszcze przez kilka dni. Tak, natomiast nie zmieniajmy rzeczywistości. Na dziś podliczenie głosów jest takie, jakie jest, czyli daje Donaldowi Trumpowi rezultat negatywny. I to można ogłosić, znaczy każde media w każdym kraju, wszędzie by zrobiły to samo. Ale oczywiście zobaczymy, co wyniknie z ponownego głosowania. Były wyniki w Stanach Zjednoczonych wyborów, które się zmieniały po powtórnym głosowaniu. Natomiast dzisiaj, porównując punkty elektorskie, głosy elektorskie przyznane w wyniku tych głosowań w Stanach Trumpowi i Bidenowi, Trump nie ma żadnych szans wygrania tych wyborów. Jarosław Guzyk, krytyczny wobec mediów amerykańskich, ale krótko, zgadza się pan z tym, co przed chwilą powiedziała doktor Bonikowska? Nie do końca, bo no tak, media mają prawo raportować stan faktyczny, na przykład stan liczenia głosów, natomiast powinny czynić zastrzeżenie, że procedura jeszcze się nie skończyła i faktem jest, że system amerykański wyborczy, co zresztą same media podkreślały, jest bardzo dziurawy. To między innymi chodzi o te martwe głosy, to znaczy w listy wyborcze w Stanach są bardzo niekompletne, bardzo dziurawe. Figurują tam również osoby zmarłe. Przy głosowaniu korespondencyjnym zwłaszcza to ma znaczenie, ponieważ bardzo często te koperty wyborcze są wysyłane w ciemno i nie do końca wiadomo, kto odsyła. Tempo liczenia głosu przy takiej ilości było bardzo spowolnione, ale jednocześnie przyspieszone, ponieważ nie weryfikowano tych głosów wystarczająco. Więc jest dużo wątpliwości wystarczających, żeby Donald Trump miał uzasadnione powody, żeby w tych stanach, które zdecydowały o jego ewentualnej porażce głosy liczyć ponownie, czy weryfikować głosy korespondencyjne, zwłaszcza te, które przyszły w ostatniej chwili, w dużych ilościach, to wszystko jest okej. Okay. Natomiast z tymi mediami problem jest taki, że tam nie było żadnej symetrii. Media są częścią polityki w Polsce i w Stanach, stały się częścią polityki niestety, ale w przypadku tej kampanii amerykańskiej po prostu media były absolutnie stronnicze, jeżeli policzyć, kto Dobrze. Miał jakie zdanie. I tu jest problem. Kończymy wątek mediów amerykańskich jeszcze tylko krótko, bo to można naprawdę bardzo długo o tym rozmawiać. Ciekawe, to są potężne media też, które mają swoją geopolitykę, o czym mówiła również dr Bonikowska. Czas pokaże, kto będzie w Białym Domu. Króciutko to jeszcze. Najpewniej, to jest jasne, ale to naprawdę powinno być potwierdzone w procedurze, która i będzie trwa. Potwierdzone. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy już pewni wyników wyborów. Czas pokaże, kto będzie w Białym Domu. To są słowa, które są poddawane głębokiej analizie medialnej. To są słowa Donalda Trumpa, który tak ocenił wczoraj wyniki wyborów. Nie rozmawiał z dziennikarzami, wyszedł z Ogrodu Różanego w Białym Domu. No właśnie, doktor Bonikowska, to jest moment, w którym Trump zaczyna się łamać i będzie niedługo gratulował Bidenowi wygranej? Ja mam nadzieję, że tak będzie, dlatego że jeszcze się nie zdarzyło w historii Stanów Zjednoczonych, żeby nie było płynnego przekazania władzy przez przegranego temu, kto wygrał. I jakby jakiekolwiek tego typu deklaracje, jak pan zacytował, osłabiają pozycję Trumpa, a nie wzmacniają, dlatego że ja podkreślam, nawet gdyby w jednym czy w drugim stanie przeliczono te głosy ponownie i zmieniłby się rezultat, to Joe Biden ma za dużą przewagę w głosach elektorskich, jak również ma za dużą przewagę w głosach Amerykanów, bo on dostał około 75 milionów głosów, a Donald Trump 71. To znaczy nie ma możliwości, nawet po przeliczeniu głosów, zmiany rezultatu wyborów i utrzymywanie w fikcji, że może być jakaś inna alternatywna administracja, nie jest dobre dla państwa, którym są Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone są najważniejszym państwem świata, w związku z tym to rykoszetem odbija się na nas wszystkich. I za chwilę o tym państwie świata, które no właśnie, pytanie jest, czy odpowiednio mocno zaangażowało się w konflikt w Górskim Karabachu i o konflikcie w Górskim Karabachu za chwilę porozmawiamy. Świat i ludzie. Górski Karabach, jutro ziemie zajęte przez Azerbejdżan, przechodzą pod zarząd władz w Baku. Wstrząsające relacje można oglądać w telewizji, chociażby w BBC, czy wśród tych relacji od dziennikarzy, którzy są na miejscu. Ormian opuszczających swoje domy, wywożących niemal wszystko, włącznie z oknami. Są także relacje, że nawet odkopywane są i wykopywane groby przodków i przenoszone prochy także są zabierane przez uchodźców czy uciekinierów. Domy są palone, by nie oddać ich w całości wrogom. I tak wygląda krajobraz po tej niemal dwumiesięcznej wojnie. Rosja wysłała tam kontyngent wojskowy i już mówi się, że wygranym w tym konflikcie jest Władimir Putin. Tym razem Jarosław Guzy. Kto wygrał ten konflikt? Czy rzeczywiście Azerbejdżan, odzyskując część Górskiego Karabachu, odzyskuje część, która mu się historycznie należy? Jeżeli by uszeregować zwycięzców, to oczywiście na czele jest Władimir Putin. Rozegrał to wyśmienicie. Tak, oczywiście Azerbejdżan też jest zwycięzcą, bo jednak odwrócił tę sytuację, która wystąpiła w pierwszej połowie lat 90., gdzie Azerbejdżan przegrał. Wtedy Rosja była po zupełnie innej stronie, zupełnie inaczej rozgrywała tę sprawę. Największymi przegranymi są Ormianie, którzy zawierzyli Rosji, że będzie zawsze ich wspierać w podtrzymywaniu tego status quo, który był dla Armenii korzystny, bo to chodziło nie tylko o kontrolę Górskiego Karabachu, ale również tych terenów, które łączą Górski Karabach z Armenią, a to były tereny, też warto przypomnieć, które były zasiedlone nie przez Ormian, ale przez Azerów, i z tych terenów uchodźcy azerscy z kolei te 20 kilka lat temu musieli uciekać przed wojną i przed ewentualnymi represjami ze strony wojsk ormiańskich, bo powiedzmy sobie szczerze, to Armenia była zaangażowana w ten konflikt, a nie same tylko i wyłącznie jakiekolwiek separatystyczne siły w Górskim Karabachu. Te walki pochłonęły życie ponad prawie 2300 żołnierzy ormiańskich, bo to są informacje rządu ormiańskiego. Tylu zginęło. Azerowie nie podają liczby. Natomiast wiadomo, że po stronie azerskiej walczyli najemnicy z Syrii, wysłani tam przez Turków. Doktor Bonikowska, kto jest wygranym w tym konflikcie? No jak słychać, niezwykle krwawym. Ja się zgadzam z redaktorem Guzym, Rosja oraz Azerbejdżan, ale pamiętajmy, jakie lekcje z tego płyną dla nas. Po pierwsze, aha, po 25 latach sytuacja w takim małym miejscu na ziemi, jakim jest Kaukaz, no, mocno się zmieniła, bo Azerbejdżan się wzmocnił, wzbogacił w międzyczasie. On ma ropociągi, które między innymi pozwalają sprzedawać azerską ropę nie tylko Turcji, ale Europie. Przede wszystkim Azerbejdżan ma tę ropę, więc jest w porównaniu z Armenią wielokrotnie bogatszym partnerem, a częściowo te środki przeznacza na rozbudowę sił zbrojnych. Po drugie, Azerbejdżan gra ewidentnie na sojusz z Turcją, ale też nie stara się mieć wroga w Rosji. Natomiast Armenia postawiła tak naprawdę wyłącznie na jednego gracza, tylko na Rosję, co przy jej mizerii, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, jakiekolwiek możliwości środków, spowodowało kompletną niemożność obrony interesów ormiańskich bez Rosji. I to powoduje, że Armenia jest od razu na starcie przegrana, bo po pierwsze militarnie nie jest w stanie sprostać atakowi azerskiemu, a to przecież Azerbejdżan wkroczył zbrojnie na terytorium Górskiego Karabachu. No a po drugie jest skazana na mediację Rosji, bo żadnego innego sojusznika nie ma. Najprawdopodobniej będzie to kosztowało rząd ormiański władzy, czyli będzie musiał podać się do dymisji. Premier Nikol Paszynian. Tak jest, Ormianie są wściekli, no ale nie zmienia to faktu, że twarda ocena sił jest taka, że Armenia po prostu jest najsłabszym ogniwem. I oczywiście Azerbejdżan wykorzystał zarówno moment takiego ogólnego zamętu na arenie międzynarodowej, między innymi tego, o czym żeśmy rozmawiali poprzednio, czyli skupienia się Stanów Zjednoczonych na sobie, a więc odpuszczenia tego terytorium kompletnie i tego rejonu świata Rosji. No a po drugie tego, że właśnie Azerbejdżan broni swojej integralności terytorialnej, ponieważ Górski Karabach jest formalnie częścią Azerbejdżanu i przy każdej sposobności, która się na urodzi, no każde państwo takiej integralności terytorialnej by broniło. Mówi się o tym, że wojska ONZ mogłyby się pojawić w Górskim Karabachu. Na razie mają stabilizować wojska rosyjskie tę sytuację, ale mam pytanie do Jarosława Guzego. Analityk Atlantic Council, amerykańskiego think tanku, powiedział, że to jest zła informacja dla Ukrainy, dlatego że właśnie może to oznaczać, że ryzyko pojawiania się we wschodniej Ukrainie rosyjskich sił pokojowych i w ogóle sytuacja na Ukrainie, w Donbasie, może zacząć się dynamizować, mówiąc językiem dyplomatycznym, czyli może dojść do kolejnej fazy konfliktu i Ukraina może tego nie utrzymać. No, jest to lekcja dla Ukrainy, ale to jest lekcja, którą myślę, że Ukraińcy doskonale znają i my również znamy. Rosyjskie wojska nigdy nie są wojskami pokojowymi, to jest żart. I oczywiście takiej roli też nie pełnią w Górskim Karabachu. Pełnią rolę instrumentu polityki rosyjskiej. I oczywiście Ukraina ma prawo się bać, ponieważ każdy konflikt na terenie byłego Związku Sowieckiego, zwłaszcza tam, gdzie nie dotarły NATO i Unia Europejska, każdy konflikt jest rozgrywany przez Rosję. Mieliśmy z tym do czynienia w Gruzji, doskonale pamiętamy. Zwłaszcza rywalizacje etniczne, konflikty wewnętrzne, to jest pole do działania dla Rosji. I Rosja wyśmienicie rozegrała tę partię, jeśli chodzi o Azerbejdżan i Armenię. I po prostu w tej chwili kontroluje sytuację. Azerbejdżan też musiał się zgodzić na koncesję, bo oczywiście byłoby dla Azerbejdżanu lepiej, gdyby miał naprzeciwko siebie, mając w zapleczu Turcję, tylko i wyłącznie słabych Ormian. A tak, Rosjanie są pośrodku i mogą rozgrywać to dalej, podgrzewając konflikt, bo najczęściej podgrzewanie konfliktu, uruchamianie go w pewnym momencie w interesie Rosji, to jest coś, co pozwala kontrolować zarówno Armenię, jak i Azerbejdżan do pewnego stopnia. I o to chodziło Putinowi. Pod tym względem Zachód niespecjalnie miał te instrumenty, chociażby z tego powodu, że Armenia, przypomnijmy, jest formalnym sojusznikiem Rosji. Na terenie Armenii są rosyjskie bazy wojskowe. I jakiekolwiek pomysły, że Zachód, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, ma jakiś większy, czy też porównywalny z Rosją wpływ na tę sytuację, to po prostu nie wchodziło w grę. I mamy sytuację, jaką mamy. No, tak jak ja przypomnę, największym przegranym jest Armenia oczywiście. Natomiast Ukraina po prostu musi robić to, co do tej pory, czyli odmawiać absolutnie jakiegokolwiek porozumienia dotyczącego terenów zajętych no nie przez rebeliantów czy separatystów, tylko przez Rosję po prostu. Odmawiać formalnego uznania jakiejkolwiek roli Rosji w rozstrzyganiu tego konfliktu, chociażby w formie tych pseudosił pokojowych. Doktor Małgorzata Bonikowska, jeszcze krótko proszę się odnieść do tego, czy Zachód zostawił Górski Karabach i zostawił tę rozgrywkę Rosji? No, w pewnym sensie tak, dlatego że my nie mamy dobrej recepty na taką politykę faktów dokonanych, jaką rozgrywa Rosja. I jednocześnie Rosja i Turcja, która też jest bardzo ważnym graczem w regionie, wydają się paradoksalnie całkiem dobrze rozumieć, bo pomimo sprzeczności interesów, te dwa państwa, ze względu na liderów, czyli Putina i Erdogana, grają czasami rozbieżnie, a czasami jak sojusznicy. I to też świetnie widać w tym miejscu świata. Wydaje się, że obie te kraje mają ochotę na taką, na takie rozepchnięcie się trochę bardziej, poszerzenie swojej strefy wpływów. Rosja to robi na terenie poradzieckim. Przypomnę, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, to wszystko są były republiki Związku Radzieckiego. Turcja robi to też szerzej w regionie, ale też i na Morzu Śródziemnym, chociażby wobec Cypru czy Grecji, kwestionując prawa tych krajów unijnych do zasobów na Morzu Śródziemnym. Więc wydaje się, że to jest taki sojusz wynikający z interesów i z podejścia, wspólnego podejścia do tego, że opłaca się wykorzystać ogólny zamęt na arenie międzynarodowej. Czyli wspólny interes, wykorzystanie chwili, zamieszanie również wyborcze w Stanach Zjednoczonych, to wszystko służyło temu, by dokonać tego, czego dokonano. Myślę, że jeszcze o Górskim Karabachu i o tych dwóch państwach, czyli Rosji i Turcji, będziemy rozmawiać, a za chwilę porozmawiamy o tej wielkiej nadziei dla świata. Świat i ludzie. Świata i ludzi oczywiście. Ta wiadomość rozpaliła niemałe emocje. Na początku tygodnia dwie firmy, amerykański Pfizer oraz niemiecka BioNTech, ogłosiły, że mają szczepionkę zdolną wygrać walkę z pandemią koronawirusa. Skuteczność tej szczepionki 90%. Giełda Wall Street zareagowała szczepionkową euforią i myślę, że to świetnie oddaje wymiar komercyjny tego przedsięwzięcia, poza oczywiście wymiarem humanistycznym. Doktor Małgorzata Bonikowska, ta informacja oczywiście jest bardzo dobra, ale giełda poszła do góry, to też pokazuje, w jaki sposób działalność takich koncernów jest no, poważnym biznesem, a wręcz nawet powoduje, że te koncerny stają się takim subpolitycznym graczem. No tak, ale jakby nie ma alternatywy. My mamy do czynienia obecnie z sytuacją, w której mamy pandemię i potrzebujemy na to remedium. W związku z tym zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska i w ogóle wszystkie państwa mobilizowały maksymalnie dużo sił, ale też zderegulowały możliwości związane z wyprodukowaniem takiej szczepionki. I jakby to jest jeden etap, to może trochę przypomina starania w czasie II wojny światowej wyprodukowania broni nuklearnej. Po prostu wszystkie ręce na pokład i kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie środki mobilizujemy, żeby do tego doszło. Natomiast czym innym jest też jakby wprowadzenie szczepionki na rynek. I tu oczywiście kraje globalnego południa, kraje biedniejsze, bardzo się boją sytuacji, w której ta szczepionka mogłaby trafić tylko do bogatych. I tu w tym sensie ma pan rację, że jest takie ogólne jakby zaniepokojenie, kto z tej szczepionki skorzysta. I wydaje się, że jakby jest jasne, że wszyscy, którzy są w polityce istotnymi graczami, deklarują, przynajmniej w warstwie deklaracyjnej, że ta szczepionka będzie własnością całego świata i będzie równomiernie dystrybuowana właśnie nie w sposób komercyjny, natomiast oczywiście będą w to zaangażowane środki publiczne. Czy tak się stanie, nie wiemy, bo cały czas mamy do czynienia jeszcze ciągle tylko z deklaracjami i nie widzieliśmy żywego towaru. Jarosław Guzy, zadowolony, euforia, ale sceptycyzm? No, sceptycyzm, jeśli chodzi o cały mechanizm, bo oczywiście radość z powodu tego, że powstaje szczepionka i w końcowej fazie testów oczywiście, ale ze skutecznością bardzo wysoką, z tego co się orientuję, nie jestem specjalistą, ale 90% to jest podobno bardzo wysoki procent skuteczności. Natomiast to, co jest martwiące, to oczywiście sposób, w jaki się odbywają pewne procesy na rynku farmaceutyków. Oczywiście mieliśmy do czynienia z problemem na samym początku, kiedy okazało się, że Chiny są producentem całej masy rzeczy, które powinny być produkowane ze względu bezpieczeństwa, chociażby na wypadek pandemii w krajach, które ta pandemia dotyka, i to krajach rozwiniętych, które stać na to, żeby produkować wszystko, ale przeniesiono ze względów ekonomicznych do Chin i był problem, zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii. Natomiast tutaj... Chiny też zresztą pracują nad własną szczepionką, Rosja pracuje nad własną szczepionką. No tak, podobno są te szczepionki, ale powiedzmy sobie szczerze, zaufanie do rosyjskich efektów czy chińskich efektów jest ograniczone i przypadek Brazylii, gdzie chińska szczepionka podlega ponownej weryfikacji, jest tego dobrym przykładem. Jakoś ani rosyjska, ani chińska szczepionka nie przyjęła się, można powiedzieć, jako produkt. Tutaj trwał gigantyczny wyścig o ogromną premię finansową koncernom farmaceutycznych i firm biotechnologicznych. Wygląda na to, że te dwie firmy, koncern Pfizer jest znany na całym świecie, to gigantyczny koncern, wygrały. Jeśli chodzi o problem dystrybucji tej szczepionki... Króciutko, myślę, już poproszę. Tak, króciutko. No myślę, że ze względu na to, że jest to pandemia, to jednak bogate kraje muszą tą szczepionką z biednymi krajami się podzielić, bo pandemia nie zna granic po prostu i w interesie wszystkich, łącznie z bogatymi, jest, żeby maksymalnie dystrybuować tę szczepionkę. Zyski koncernów natomiast, no to jest cały czas problem, bo te koncerny korzystają nie tylko ze swoich własnych aktywów, czy finansowych, czy naukowych, czy produkcyjnych, ale korzystają z podstawowych badań naukowych finansowanych publicznie, a zyski są zgarniane przez gigantyczne koncerny farmaceutyczne, które mają ogromny wpływ na politykę i bardzo słabo poddają się regulacjom. Chyba pod tym względem są jeszcze gorsze, jeśli chodzi o zachowanie w świecie korporacyjno-publicznym niż koncerny tytoniowe, które musiały się trochę poddać. Jarosław Guzy, dział zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zgadzająca się w sprawie sprawiedliwej dystrybucji szczepionki dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych via Skype. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo panom. Dzień dobry. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Za chwilę porozmawiamy o Etiopii, której grozi wojna domowa. O tym skomplikowanym konflikcie opowie Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A my posłuchajmy współczesnej muzyki z tego kraju. Endeavor to live in a dream, mold to turn. sad met je jouw kalder zo kalle koos, je zo wit aan de dood. We has met je de val, maar wel kalt je meer, aan de wit kal wel dood. Jano Band, zespół z Etiopii, współczesna muzyka rockowa, ale oczywiście wykorzystująca elementy etniczne, elementy muzyki ludowej Etiopii. Rząd Etiopii prowadzi ofensywę wojskową przeciwko Ludowemu Frontowi Wyzwolenia Tigrajczyków. Tigrajowie są jedną z grup etnicznych w Etiopii, nie największą, ale za to dość bogatą i wpływową w porównaniu z innymi ludami tego kraju. Premier Etiopii Abiy Ahmed w ubiegłym roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za pokój z Erytreą. I co łączy te dwa wydarzenia, to to, że właśnie kraj Tigrów jest nad granicą z Erytreą. To jest najbardziej kraina najbardziej wysunięta na północ w Etiopii. Jest z nami dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zajmuje się pan sprawami państw Afryki, Etiopii również. Jest to niezwykle skomplikowane, mam wrażenie, dlatego że informacje chociażby z tego konfliktu, bo można chyba już to nazwać konfliktem, są bardzo utrudnione. Ja tylko muszę powiedzieć, że kraj Tigrów, tak chyba możemy go nazwać, to jest miejsce, w którym znajduje się Aksum, prawda? Czyli bardzo ważne religijnie i turystycznie miasto w północnej Etiopii. Według tradycji etiopskiego kościoła tam jest w kaplicy Tabiz w Aksum przechowywana jest Arka Przymierza. Także my rozmawiamy może o czymś, co wydaje się na pierwszy rzut ucha bardzo dalekie i malutkie, ale o potężnym znaczeniu symbolicznym, politycznym i geograficznym. Mam rację? Oczywiście. Aksum, czyli starożytna Etiopia, miejsce, w którym ta cywilizacja się rodziła i funkcjonowała równolegle z antyczną Grecją czy Rzymem. Tak. To jest właśnie tamto miejsce i początki chrześcijaństwa. W kraju Tigrajów jest także miejscowość Adua, czyli miejsce sławetnej bitwy z Włochami w 1896, w której Etiopczycy pokonali Włochów i jako jedyny kraj afrykański uchronili się przed skolonizowaniem przez potęgę europejską, więc potężny symbol taki panafrykański. I oczywiście też o Tigrajach rozmawiając musimy powiedzieć o tym, że to oni między innymi przyczynili się do obalenia człowieka, o którym się mówiło, że jest rzeźnikiem z Addis Abeby, czyli Haile Mariam Mengistu, prawda? Którego rządy komunistyczne spowodowały śmierć setek tysięcy ludzi. To teraz wróćmy do tego, co się wydarzyło teraz w Etiopii. Dlaczego premier wysyła wojsko do kraju Tigrajów i dlaczego oni muszą, czy oni popełnili zbrodnie wojenne, bo mówi się o jednej z miejscowości Mainagra, tam w ruch poszły maczety, zaczyna to przybierać bardzo brutalny obrót. Tak, Tigrajowie odkąd pokonali Mengistu, to był przełom lat 80. i 90., stali się ugrupowaniem rządzącym w Etiopii. Teoretycznie była to taka koalicja pod nazwą demokracji rewolucyjnej, ale w praktyce najważniejsza była ta partia Tigrajów i to oni rządzili przez 30 lat, opanowali najważniejsze sektory gospodarki, władzy, struktur siłowych, wojska, służb specjalnych. Kiedy przyszedł Abiy Ahmed, to zaczęły się oczywiście zwolnienia z tych najważniejszych stanowisk, też osób najbardziej umoczonych. A on przyszedł dwa lata temu do władzy, prawda? Dwa lata temu. Tak, i Tigrajowie od początku bali się, że będą się na nich mścić ci nowi, którzy przyszli do władzy. Inne grupy etniczne, Oromo, Amharowie. Na przykład taki szef esbecji etiopskiej, Getachew Assefa, który był oczywiście Tigrajem, został zwolniony. Był za nim list gończy, miał być aresztowany. On uciekł do swojego rodzinnego kraju Tigrajów i tam zamiast być aresztowany i przekazany władzom, to był fetowany jak bohater, goszczony w hotelach. Najlepszym, najbardziej chodliwym towarem na rynkach to były koszulki z jego podobizną, z napisem "Wszyscy jesteśmy Getachewem Assefą". To pokazywało już ten rozdźwięk między Tigrajami a nowymi władzami w Etiopii. Ta potęga Tigrajów, która która wcześniej dominowała całą Etiopią, wycofała się do tego jednego ich regionu, gdzie ta partia dominująca TPLF nadal dominowała. Ostatnio wygrała wybory z ponad 90% przewagą, więc ten kurs kolizyjny z Etiopią, z Addis Abebą bardzo szybko się przyspieszał. No i teraz, kiedy doszło do konfliktu, pytanie brzmi, czy to przybierze takie znane niestety z wielu miejsc wymiar konfliktu etnicznego. Na początku tak nie wyglądało. To wyglądało raczej jak konflikt pomiędzy dwoma państwami, bo prowincje Etiopii właściwie to są takie mini państewka i siły federalne. To jest bardzo ważne w tym problemie, prawda? Te państewka, które mogą się po prostu rozpaść, bo też o tym mówią, ale o tym za chwilę. Jeszcze proszę powiedzieć o Tigrach. No więc z jednej strony mamy siły federalne, czyli wojska stałe Etiopii, z drugiej strony te lokalne siły tigrajskie, których jest łącznie ponad 200, prawie około 250 tysięcy. No i sama armia etiopska w dużej części spośród 6 dywizji, chyba 4 stacjonują na stałe właśnie w kraju Tigrajów, więc część z nich od razu przeszła na stronę Tigrajów. Podobna sytuacja trochę jak z wojskami ukraińskimi na Krymie. To, co dzieje się dokładnie na miejscu, trudno jest powiedzieć z powodu blokady informacyjnej z jednej strony, a z drugiej propagandy sukcesu, czy to z Addis Abeby płynącej z kraju Tigrajów. Mnóstwo jest tam zamieszania, mamy obrazki z konfliktów na Górskim Karabachu, które są przedstawiane w internecie jako sceny z tego konfliktu. Ale rzeczywiście w zeszłym tygodniu doszło do masakry, w której na części terenów, które odbiły władze centralne, którym wypchnęły TPLF z ich terenu, no ci pokonani Tigrajczycy powrócili po cichu i dokonali masakry miejscowych Amharów. Ten konflikt pomiędzy... Okrutnej masakry, w której nożami, maczetami po prostu dokonano egzekucji kilkuset osób. Amnesty International bada tą sprawę, tutaj zdjęcia satelitarne są takimi głównymi dowodami, ale to jest pierwszy przykład, w którym rzeczywiście ten konflikt z takiego przypominającego międzypaństwowy obrócił się w taki no, w najgorszym stylu i pamiętany z najgorszych kart historii konflikt etniczny. Miejmy nadzieję, że to dalej nie pójdzie w tą stronę. Ja proponuję, byśmy przez chwilę posłuchali pewnej pieśni, która jest bardzo popularna, staje się w internecie. To jest pieśń armii właśnie Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigrajczyków. Pełne zdjęcia czołgów, walk sprzed wielu, wielu lat, prawdopodobnie jeszcze może z Erytreą o granicę, także posłuchajmy właśnie, że to też jest przemysł mediów właśnie kraju Tigrajów, który próbuje swoją prawdę przedstawiać. Cały czas dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych jest z nami. Omawiamy to, co się dzieje w Etiopii. To proszę powiedzieć, bo tu jest wiele informacji, które pojawiają się dzisiaj o atakach Tigrajów na dwa lotniska. Oni mówią o tym, że chcą zaatakować nawet Erytreę. Czy ta skala tego konfliktu wewnętrznego w Etiopii może się rozlać na inne kraje tak zwanego rogu Afryki, czyli tej Afryki małych państw, ale niezwykle bym powiedział twardych, jeżeli chodzi o konflikty. No jeśli chodzi o resztę Etiopii, to na pewno już wcześniej Tigrajczycy byli zresztą, czy partia ugrupowanie rządzące TPLF byli łączeni z atakami w różnych częściach Etiopii, na przykład ze sponsorowaniem takiej radykalnej partyzanckiej oromskiej. Więc to na pewno te ataki na lotniska to jest pierwszy akt czegoś, co będziemy pewnie obserwować. Jeśli chodzi o Erytreę, to też jest możliwe, dlatego że o ile Abiy Ahmed, który dostał Nobla za pojednanie z Erytreą, jest nastawiony na kompromis i na oddanie części spornych terytoriów temu państwu, to Tigrajowie oni podnieśli największy ciężar wojny etiopsko-erytrejskiej. To oni walczyli na przełomie lat 90. i 2000, w tym bezsensownym konflikcie, w którym zginęło 100 tysięcy osób. No i oni nie są gotowi do tego, na ten kompromis. Ten temat nie jest przepracowany w kraju Tigrajów. Nikt tam za bardzo nie chce oddawać tych przygranicznych terenów. I dzisiaj najpopularniejszą wśród nich, no, taką historią, która ma mobilizować Tigrajczyków, jest to, że Abiy Ahmed dogadał się z naszymi odwiecznymi wrogami Erytrejczykami i Erytrejczycy uczestniczą w tym konflikcie, atakują od drugiej strony. Chociaż z tymi odwiecznymi wrogami to oczywiście biorę w cudzysłów, bo to są kuzyni, to jest właściwie prawie że jeden naród, Tigrajowie i ludność po drugiej stronie granicy. Po drugiej stronie granicy. Zresztą walczyli ramię w ramię przeciwko Mengistu, dopiero później się poróżnili. Ale rzeczywiście, no, Erytrea jest najbliższym tym sąsiadem, którym to się może jakoś odbić. Z drugiej strony mamy, nie jestem pewien, czy to znalazło potwierdzenie. W mediach społecznościowych jest dużo przekłamań i dużo dezinformacji, ale jedna z najważniejszych postaci partii tigrejskiej miał wezwać Egipt do tego, żeby zbombardował tamę, którą Etiopia buduje na granicy z Sudanem. To jest ta tam wielkiego renesansu, tak? To jest to dzieło premiera Etiopii między innymi, prawda? To jest dzieło całego narodu. To jest dzieło całego narodu. W ciągu ostatniej dekady. To przypomina trochę odbudowę Zamku Królewskiego w Polsce, na którą zrzucali się wszyscy, wrzucając coś do kapelusza. Więc to by było... To nie brzmi... Na pierwszy rzut ucha to nie brzmi wiarygodnie i prawdopodobnie, ale widać pewną desperację po stronie Tigrajczyków, żeby znaleźć jakiekolwiek wsparcie na zewnątrz. Bo oni mówią, że świat ich oszukuje, świat ich nie rozumie, że to, co jest puszczane w świat, właśnie te informacje, chociażby Amnesty International, to są krzywdzące, nieprawdziwe informacje, że będą zaraz odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, co nie przysłuży się sprawie Tigrajczyków. Także oni mogą gdzieś znaleźć wsparcie? No, nie widać takiego miejsca, chociaż kraj Tigrajów graniczy z dwoma państwami sąsiednimi, z Erytreą, o której już mówiliśmy, z której nie ma żadnego porozumienia i żadnych szans na jakąś współpracę ze strony Tigrajczyków. I z Sudanem, gdzie sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Tam po zmianach, które zachodzą od już drugi rok, część nowego establishmentu wojskowego czy współrządzącego jest dobrze zaprzyjaźniona z premierem Abiy Ahmedem. Inna część jest bardzo bliska Erytrei, jeszcze inna część jest bliska Tigrajom, czyli dotychczas rządzącym w Etiopii, więc tam mają pewne wsparcie. Były zresztą już transporty broni z Sudanu, nie wiadomo od kogo, z jakichś tutaj prywatnych, szemranych źródeł, zatrzymywane na granicy i konfiskowane, więc jakaś tam jest baza, która może poprzeć Tigrajczyków w tym konflikcie, ale nigdy więcej. Nie będzie tutaj żadnego wielkiego gracza międzynarodowego, który nagle opowie się za Tigrajczykami i będzie chciał walczyć z Etiopią. A w takim razie, jak pan przewiduje ten konflikt, może się przekształcić rzeczywiście w większe działania wojenne już w tym momencie? On się przede wszystkim może przekształcić w długotrwającą, wieloletnią wojnę partyzancką i w ruch stosujący ataki terrorystyczne. Abiy Ahmed może wygrać taki blitzkrieg, w którym obali partię TPLF i zresztą wczoraj mianował już nowego przewodniczącego regionu tigrajskiego. Więc taki to się może udać. Natomiast głębokie więzi między tym ruchem a ludnością kraju Tigraj, jego poparcie, jakim on ma, wskazują, że jakakolwiek zmiana polityczna w tym miejscu nie może zostać narzucona z zewnątrz. Ona musi wyjść od środka. Jeśli tam zostanie zainstalowany jakiś marionetkowy rząd zakolegowany z premierem Abiy Ahmedem, to pojawi się oddolnie partyzantka, która będzie kąsać, atakować i podkładać bomby w wielu miejscach, nie tylko w Tigraju, ale w innych miejscach Etiopii. To jest niestety realna perspektywa na następne lata. Dobrze, to na razie zakończmy temat Etiopii. Jeszcze tylko krótko bym chciał, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje dzisiaj. Front Polisario oskarżył Maroko o wznowienie wojny. To jest kolejny, wydawałoby się, konflikt na antypodach. Sahara Zachodnia. Niepodległościowy Front Polisario oświadczył, że rząd Maroka złamał postanowienia trwającego od 1991 roku zawieszenia broni w konflikcie w Saharze Zachodniej i oskarżył Maroko o wznowienie wojny. Krótki komentarz, proszę do tego. Pan tam był, widział pan front Polisario na własne oczy, także jak pan sądzi, z tego też coś może się wydarzyć? Nikomu nie zależy, żeby tam rozgorzał konflikt. Ten konflikt z frontem Polisario blokuje Marokańczykom dostęp do Afryki Zachodniej. Blokuje granicę z Mauretanią, która jest właściwie w tym momencie jedynym ich takim miejscem, na które najbardziej otwiera się handlowo czy gospodarczo. Granica z Algierią jest zamknięta, więc to wyjście na południe do krajów Afryki Zachodniej jest leitmotywem marokańskiej strategii gospodarczej i politycznej od kilku lat. To w tym momencie stoi pod znakiem zapytania. Bojownicy Polisario zatrzymują samochody na tej granicy, nie chcą ich przepuszczać, więc ten konflikt nie leży w niczyim interesie, chyba że Algierii, która zawsze była skonfliktowana z Marokiem, ale mam głębokie przekonanie, że uda się to opanować i przy pomocy ONZ-u, które jest tam obecne, czy przy pomocy Europejczyków jakoś się ta sytuacja rozwiąże, bo to jest konflikt, który jest zamrożony od prawie 30 lat i nigdy nie został zakończony. To na Saharze Zachodniej, która została podzielona, większa część anektowana przez Maroko, ciągnie się największy na świecie mur, dłuższy od muru chińskiego, który odgranicza spokojnie inną część pod kontrolą marokańską od tej, gdzie cały czas funkcjonuje równoległy rząd i armia partyzancka Polisario. Obrazował przepięknie dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Rozmawialiśmy o rogu Afryki i rozmawialiśmy o Saharze Zachodniej. Dwie strony Afryki i niestety rozmawialiśmy o konfliktach. Dziękuję panu bardzo. To już wszystko dzisiaj w audycji Świat i Ludzie. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, do usłyszenia. A audycję zrealizował Michał Jakubik. Wydawcą był Jakub Sadowski. Jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nawet nie będę się podejmował jakiegokolwiek opisu, zwłaszcza, że nie ma to sensu, skoro możemy posłuchać. Już ponad 50 lat na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu. W poniedziałki, kilka minut po 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wielka rozgrzewka przed Black Week w internetowym sklepie Lidla. Już teraz złap okazję. To minus 70% rabatu na tekstylia i artykuły przemysłowe. Wejdź na lidl-sklep.pl i kupuj bez wychodzenia z domu. W